अमृत लाल नागर बैंक लिमिटेड, लेखक अमृत लाल नागर, पार्श्वस्वर रेनू शर्मा। मुझे खूब अच्छी तरह याद है, तब मैं शायद 6 या 7 वर्ष का था। दादाजी ने किसी गलती पर मेरे कान उमेट दिए थे। नौकर वहीं खड़ा था, इसलिए मैं इस अपमान को न सह सका। सोचने लगा, यह बड़े हैं इसीलिए इन्होंने मेरा अपमान किया। मैं भी बड़ा होने की तरकीब सोचने लगा। मेरे दादा स्वर्गीय पंडित शिवराम जानी जी इलाहाबाद बैंक के संस्थापकों में से थे। लखनऊ के विशेष सम्मानित व्यक्तियों में उनका स्थान था। मैंने भी सोचा, एक बैंक खोलना चाहिए। बैंक खोलकर ही झट से बड़ा आदमी बना जा सकता है, इसका मुझे सहसा विश्वास हो गया। मैंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, उनसे कहा, यहाँ जितने आते हैं सब बड़े बड़े ही आते हैं। हम लोग अपने पैसे बैंक में जमा नहीं करते, इसीलिए तो सब खर्च हो जाते हैं। राज बिहारी टंडन ने कहा, यह तो तुम ठीक कहते हो अमृत। मैं अपनी बात का समर्थन पा और भी जोश में कहने लगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि एक बैंक खोला जाए। और बैंक खोलने में एक सबसे बड़ी शान यह रहेगी कि हम लोगों पर कोई धौंस न जमा सकेगा। जब हमारा बैंक होगा तब पढ़ने लिखने से भी छुटकारा मिल जाएगा। तुम लोग तो खुद ही देखते हो, हमारे दादाजी को कभी CAT कैट, कैट माने बिल्ली, नहीं पढ़ना पड़ता और न उन्हें पंडित जी का ही डर रहता है। तुम लोग जानते हो इसका क्या कारण है? यही कि वह बैंक के मैनेजर हैं, इसीलिए सब लोग उनका अदब करते हैं। बैंक खुल जाने के बाद हमारी भी लोग इसी तरह इज्जत करेंगे। क्या समझे टंडन? टंडन मेरी बातों के सहारे शायद किसी सुनहरे संसार में घूमने लगा था। मेरे प्रश्न पर सहसा चौंक कर बोला, हाँ तो तुमने क्या कहा? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम सुअर हो। टंडन को भी गुस्सा आ गया, खड़ा होकर बोला, बैंक में आप ऐसी बातें नहीं कह सकते। मैंने कहा, मैं कह सकता हूँ। टंडन बोला, बैंक में सुअर वगैरह नहीं कहा जाता। मैंने मेज़ पर हाथ पटक कर कहा, हमारे बैंक में कहा जाएगा। मैं फिर कहता हूँ, टंडन सुअर। अगर तुम कहोगे तो मैं भी कहूँगा अमृत सुअर। अपना इतना बड़ा अपमान सहने के लिए मैं बिल्कुल तैयार न था। मैं गुस्से के मारे कांपने लगा और बदला लेने के लिए बढ़ ही रहा था कि पंडित जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। पंडित जी से हम सभी डरते थे, दूसरे साथी तो भाग निकले, लेकिन टंडन के तो देवता कूंच कर गए। वह भी उन्हीं से पढ़ता था। कमरे में आते ही टंडन को देखकर उन्होंने पूछा, क्यों बे सुअर, तू भी यहीं है? और तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? मुझे फौरन ही एक बात सूझी, टंडन से अपने अपमान का बदला लेने के लिए अच्छा मौका देख मैंने कहा, पंडित जी टंडन कहता है आई गोज, और किताब में लिखा है आई गो, और पंडित जी यह भी कहता है कि आपने बताया है कि किताब में गलत लिखा है। लाल लाल आंखों से टंडन की तरफ घूर कर पंडित जी बोले, क्यों बे सुअर, मैंने यह कब बताया था, बोल। बेचारा टंडन मिमियाने लगा। वह अपनी सफाई भी न दे पाया था कि पंडित जी ने उसके दोनों कान पकड़कर अपनी ओर घसीटते हुए उसकी पीठ पर 2 घूंसे जमा दिए। टंडन बिलबिला उठा, उसकी दशा देखकर मुझे भी दया आ गई। पंडित जी के जाने के बाद मैंने कहा, टंडन। टंडन मुंह फुलाकर बोला, मैं आपसे नहीं बोलता। मैंने उसे समझाना शुरू किया, कहा, मैं तो तुम्हें एक सबक दे रहा था, आज तुम पंडित जी से इतना डरते हो। अगर बैंक खुल जाएगा तो पंडित जी की मजाल नहीं कि तुम्हारे बदन पर उंगली भी लगा सकें। फिर चाहे तुम आईगो कहो या आईगोज, दोनों ठीक हैं, लेकिन मैंने आईगोज कहा ही कब था, जो आपने पंडित जी से झूठ मूठ मेरी शिकायत कर दी। मैंने उसे समझाया, वह तो जो बात होनी थी सो हो गई, अब उसका जिक्र छोड़ो। मगर मैं तुमसे कहता हूँ, बैंक खुल जाने के बाद अगर तुम आईगोज भी कहा करोगे तो भी ठीक होगा। टंडन अब जरा धीरे धीरे राह पर आया, कहने लगा, तो क्या बैंक खुल जाने पर पढ़ाई खत्म हो जाएगी? वह तो हो ही जाएगी, तब कोई हमें ज़बरदस्ती पढ़ने न बैठा सकेगा। हाँ, जब हमारा मन चाहेगा दिन भर में किसी वक्त अखबार पढ़ लिया करेंगे, जैसे हमारे दादाजी पढ़ते हैं। और यह पंडित जी? अजी, पंडित जी की बात भली बताई, इनको उसी वक्त शहर से बाहर निकाल दूंगा, टंडन ने उतावली के साथ कहा। तो फिर उसमें देर क्या है, आज ही बैंक खोल दो। मैंने कहा, आज क्या अभी से ही खुल गया? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? टंडन को इस बैंक में शंका हुई, बोला, वाह, अभी कैसे खुल गया? न तो इसका नाम ही रखा गया है, न टेलीफोन ही है, न बाबू लोग काम कर रहे हैं और न चपरासी है। बैंक कहीं इस तरह खुलता है? मैंने कहा, तो इसमें बात क्या है, नाम अभी सोच लो। मेरा ख्याल तो यह है, उसका नाम इलाहाबाद बैंक लिमिटेड है, तो हम लखनऊ बैंक लिमिटेड रख लें। टंडन बोला, हम लखनऊ इलाहाबाद के फेर में नहीं पड़ते, अगर कहीं लखनऊ भर के आदमी आकर उसमें घुस गए तो बड़ी मुश्किल होगी। बात मेरी भी समझ में आ गई। मैंने टंडन की पीठ ठोकी और कहा, हो भोंदू, मगर कभी कभी पते की बात भी करते हो। अच्छा, तो बैंक का नाम सोचो। थोड़ी देर तक सोचने के बाद टंडन मुस्कुराकर बोला, बैंक का नाम रखो रास बिहारी टंडन बैंक लिमिटेड। मैंने कहा, यह नाम नहीं रखा जा सकता। टंडन ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, बैंक मैं खोलूंगा और नाम तुम्हारा रखा जाएगा, यह हरगिज़ नहीं हो सकता, बैंक मेरे नाम से खुलेगा। केवल टंडन को इसमें आपत्ति थी। मैंने तब एक बात सोची, कहा, अच्छा, जो ज़्यादा पैसा जमा करे उसी के नाम से बैंक खुले। सबने इसे मंजूर किया। मैं बेहद खर्चीला था, टंडन ने भी सोचा होगा कि मेरे पास अधिक से अधिक 2-3 आने पैसे निकलेंगे, और वह अपने पैसे बचाता था। मैंने पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा, 12.25 आने। दिल बैठने लगा, मेरे पास वाकई में 12.25 पैसे भी न थे। फिर भी अकड़ के साथ मैं बोला, मेरे पास 1 रुपया है। दादाजी से रुपया ले लेना बाएं हाथ का खेल था। बहरहाल बैंक मेरे ही नाम से खुला। दूसरे साथी बैंक के बाबू बने, टंडन खजांची बना, लेकिन गोलक की ताली मेरे पास ही रही। छेदा चपरासी का लड़का सदन हमारे बैंक का चपरासी बना। कुल्हड़ में छेद करके टेलीफोन बनाया और मैं ठाट से मैनेजर बनकर बैठ गया। घर भर की धोतियां छत पर तान कर ऑफिस बना लिया। बैंक का काम चालू हो गया। थोड़ी देर बाद टंडन ने टेलीफोन किया, अमृत? मैंने कुल्हड़ में मुंह लगाकर कहा, अबे मैनेजर साहब कह, नहीं तो मार बैठूंगा। टंडन ने बजाय टेलीफोन पर बात कहने के पर्दे वाली धोती उठाकर कहा, आप मैनेजर हो या कुछ भी हो, बैंक में मार नहीं सकते। मैंने कहा, तो आप भी बैंक में मुझे अमृत नहीं कह सकते, मैनेजर साहब कहा कीजिए। टंडन ने कहा, तो आपको भी खजांची साहब कहना होगा। मैंने कहा, मैं कहूँगा। इसके बाद पर्दा ठीक कर दिया गया। खजांची साहब ने मैनेजर साहब को टेलीफोन किया, बैंक में चेकबुक तो है ही नहीं, लोग रुपया कैसे भुनाएंगे, लेजर बुक भी नहीं है। 2 मिनट तक गौर करने के बाद मैंने टेलीफोन पर कहा, हेलो खजांची साहब, आप एक काम कीजिए, अपनी हिसाब वाली कॉपी फाड़ कर कल लेजर बुक बना लाइएगा, मैं चेकबुक का इंतज़ाम करूँगा। खजांची साहब बोले, लेकिन मैनेजर साहब, पंडित जी फिर कुछ कहेंगे तो नहीं? मैंने कहा, आप खजांची होकर पंडित जी से डरते हैं? खजांची साहब अकड़कर बोले, मैं बिल्कुल नहीं डरता, कल बना लाऊंगा। शाम को दादाजी की चेकबुक मैं उठा लाया, सोचा इनके पास तो बहुत सी हैं, एक मैं ले लूं। दूसरे दिन इतवार था, लेकिन हमारा बैंक खुला रहा। दिन भर दनादन चेक्स कटे, लेजर लिखा गया। बाबू लोगों ने भी काम किया। सदन चपरासी बाहर बैठा रहा। मैनेजर और खजांची दिन भर टेलीफोन पर ही बातें करते रहे। सोमवार के दिन सवेरे ही दादाजी अपनी चेकबुक तलाश कर रहे थे। मैं एकदम चुप्पी साध गया। दिन में उधर दादाजी अपने बैंक गए और मैं अपने बैंक में पहुंचा। धोतियां वगैरह ठीक तरह से बंधवाईं। थोड़ी देर में बाबू लोग भी आ गए। मुझे उस दिन घर से इकन्नी मिली थी और बाबू लोग भी पैसे लाए थे, लेकिन खजांची अभी तक आए ही नहीं थे। मैं गुस्से के मारे लाल हो उठा। करीब 1 बजे टंडन आया और आते ही पर्दा उठाकर बोला, अमृत, अब बैंक बंद हो गया। मैंने कहा, आप टेलीफोन पर बात कीजिए, बैंक बंद नहीं हुआ। टंडन अकड़कर बोला, टेलीफोन की ऐसी तैसी, अब मैं बैंक में काम नहीं करूँगा। और बाबू लोग भी धोतियाँ हटाकर वहाँ आ गए। मैंने टंडन से कारण पूछा। मालूम हुआ कि जैसे ही 10 बजे हमारे खजांची साहब अकड़ते हुए अपने घर से बैंक की तरफ चले, पंडित जी उन्हें पढ़ाने जा पहुँचे। खजांची साहब मेरे आश्वासन के अनुसार उनसे अकड़ गए और पढ़ने से कतई इनकार कर दिया। उस पर पंडित जी ने उनकी खजांची गिरी की बिल्कुल परवाह न कर वहीं गली में ही उनकी अच्छी तरह मरम्मत की और कान पकड़कर घसीटते हुए घर ले गए। घर पर भी हिसाब की कॉपी की लेजर बुक बना देने के कारण उन पर बहुत मार पड़ी, लिहाजा अब वह बैंक के खजांची नहीं बनेंगे। इसके बाद टंडन ने कहा, बैंक अब टूट गया और आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। दूसरे बाबू लोग भी इस घटना से डरकर अपने पैसे मांगने लगे। मैं अभी इस विद्रोह को शांत करने की सोच ही रहा था कि छत पर एक पतंग आकर मेरी तरफ गिरी। हमारे चपरासी साहब कायदा तहजीब सब भूलकर उसे लेने झपटे। मैं गुस्से में भरा हुआ तो था ही, दो तीन तमाचे कसकर जड़ दिए। चपरासी साहब रोते हुए नीचे भागे। इधर अभी पैसे लौटाने के फेर में झगड़ा हो ही रहा था कि दादाजी एकाएक छत पर आते हुए दिखाई पड़े। सदन ने शायद बैंक का हाल भी उन्हें सुना दिया था। अपनी चेकबुक उन्होंने हमारे बैंक में देखी। इधर विद्रोही खजांची और बाबुओं ने पैसों की शिकायत की। सदन चपरासी पहले ही भंडा फोड़ कर चुका था। दादाजी को गुस्सा आ ही रहा था। उसी समय पंडित जी ने आवाज़ लगाई। दादाजी ने उन्हें भी अंदर ही बुला लिया। फिर तो न कहना ही अच्छा होगा, क्योंकि अमृतलाल नागर बैंक लिमिटेड के मैनेजर साहब के दोनों कान सारंगी की खूंटियों की तरह कस कस कर उमेठे जा रहे थे, गालों पर तड़ातड़ तमाचे पड़ रहे थे और चपरासी, खजांची तथा बाबू लोगों के दिलों में ठंडक पड़ रही थी।